أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كون نيغي وون باتاي تي تيريب رسالة سيدي أبي عبد الله ابن أبي زيد القيرواني ديكو بولي كوم نيغا خامن نون لا نكو واخا وون شرا بيغا خامتيني موم لا تي الامام الغماري رحمه الله تعالى ديف موي لي اديو تي والو دليلي مانام حديثي اك اي nga xamanteni mom mo and ak atay yi nga xamne ñoo ñew ci bir risala kon jotaay bi di wessu ñewon nañ ba jeexal introduction bi nga xamne mom la ci borom risala ci bopam def ci téré bi muy introduction bi nga xamanteni ci la tambalé ci turu sunu bon subhanahu wa ta'ala julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sante borom bi leralit la nga xamne mom mo doon jublu wayam ci téré bi li nga xamanteni mom mo tax mu bind téré bi circonstance yi leralit manam lool nga xamne mom la ko mbokk mom sakkon ci mom njariñ yu bari nga xamanteni mo ci am wala mom lañ ci sentu ñu ñaan nak sunu borom subhanahu wa ta'ala njariñ yoy yeb ñu nit mu boole ñu ko defal té jariñ ñu ki lepp lo xamanteni ñu ngi kay jangat ci biir téré bi té deppalé ñu ak déggin wa nga xamanteni mom la gëreum té barkélal ñu ko té defal ñu ñu nit ñu dugg ci turu yalla duggé ci sunu borom subhanahu wa ta'ala té lepp liñ ci defit mo and ak sunu borom té lepp sel jëmëm ji dong tax ñu ko koy ñaan yalla ñu ko sunu borom defal kon tay yakarna dañuy tambali ci buntu bim tuddé babu ma tantaqu bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umuri diyanat mune babu buntu ma la nga xamné tantaqu day wax notre moy prononcer wala day wax al-alsinatu lamni wa ta'taqiduhu andak mudiko fas al-af'idatu qali min wajibi ci yi nga xamne daf ci li war ci umuri diyanati mbiri dine manam li nga xamanteni dafa war lamign diko prononcer and ak xol bi diko gem lol mom moy shahade ndax lolou boy xol mom moy lan moy premier ponku ci ponku l'islami comme buniel islam ala khams hadith sayyidina ibn umar bi nga xamanteni mom mo ci jitu di shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah comme nim ñewé batay ci hadithu sayyidina jibril bi donc bi mu ko laaje lan moy islam kon bi mu jitu moy anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kon lolu seede bobu dang koy wax moy koy dugg ci l'islam dang koy wax waye du wax ji dafa wara andak nga gëm ko ci soxol ndax bu dé dang ko wax té gëmoko loolu lañ doon tudde nafiq lañ doon tudde nafiq manam ñi nga xamanteni dañ ko doon wax ci jamono yenen te bi sallallahu alayhi wasallam waye juste dañ koy wax rek pour ñu man leena boole ci community julit ni ñu mëna jouir ci même privilège manam am même privilège duñ am atep ku dut julit xam nga booba mom dañ koy wax buñ né julli ñu daal dem julli wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalu ila shayatinihim allo inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un ay buñ ñëwé ci julit ñi né ñun gëm nañ ñun ay julit lañ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah buñ noddé ñu ci ñu julli buñ nekké ci mbolom ve ñoo ñi sa lañ wax ni manam ñoo ñi la julli ci jakk je gënon na jaxé ci ñom tiss ñom moy ngëm nga mo fa neewul ngëm nga mo fa neewul kon moy wax bi ngi kay wax ci sa lamine day ñongal sa deret day tax kenn du la manam xorma bi nga xamanteni mom moy am mom la julit bi di am xorma bobu ngay am xorma bobu ngay am kenn du la joxé kenn du mëna xex ak yow nudul nga def len lu ko war wala nga murtat teet kenn du la mëna joxé lo jizya etc kon motax am ño xamanteni dañ ko don moy li imam ghazali don tuddi i'tiqadun nutqil mujarrad manam pass passu ki nga xamne da koy wax rek da koy wax rek waye gemuko lolou ci jamono bobu budé ci jamono jid moy lan manam nit ki day juddo ci famille bo xamanteni famille julit la yi ñi wax yépp ci alquran nangam sunu borom subhanahu taala wax ko wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko lo wax mu jema philosophie diko remettre en cause waye manam amul fitu ni gemuko ngir manam psychologiquement lim na rek ci mom manam nga xamne fimne dina ci bari ño xamne buñu laq to par exemple wala ñu nek ak ay tubab wala ñu séri seni ki légui nga gis ñu jëf ji fi yéfer xaliss mom doto gis ñu def dara ci jëf yi julit waye buñu nekké ci bir fi nga xamanteni moy sen askan ñepp doon ay julit ah duñ mëna feñal leneen dudut walu ak julit feñal ne dañ gëm nangam ak nangam kon lool daf ci dugg képp ko xamanteni da nga ni julit nga parce que bok nga ci askan julit waye buñ né suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na nangam té mu lèr ñepp xamné li lay tékki ngay jëma xol nokay kiwé bon mais bon légui ak science ni mu développé xam nga jamono yoy mais jamono yi ak modernité biñ nek voilà li c'est vrai mais nak légui bon amna démocratie nangam ak nangam voilà buñ né ko xamanteni da nga mësa sey ba nopi ndialo dañ la wara ray dañ la wara lapider nga ne bon wa lapidation ki won na mais bon jamono ji war nañu xolaat nuñ koy kiwé c'est en plus sax sharia condition yi mu tek danaka day impossible ñu appliquer ko alors que appliquer won nañ ko amna ay ci jamono yenu sallallahu alayhi wasallam jamono kholafay etc donc yeen yu bari buñu waxé nga xamné amna ño xamné yawmal khiyam sax manam gëm ko gëm gu wor c'est gëm dessa nañ ko gëm dese niñ ko gëm wala ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ri ñaan na ngay xol bon lolu peut-être da am nes ko wara digg rek ki nangam ak nangam donc yoy yep day dugg ci bir ñi nga xamanteni dañuy wax shahada bi ci sen lamine manam dañuy wax na ay julli lañ feñal ko ci sen lamine manam moy ci sen zahir ci biti seulement parce que bëgguñ ci bir société bi ñu exclure leen genn leen ci communauté julli ni lol motax nga meuna gis ko xamanteni par exemple da nan julit la mais bon ginaaw geumul deug fokh mu jema xol nu muy def ba yi nga xamne dañ koy tek julit du ko def fokh mu xol dan man legui fokh mu bok ci groupe bi nga xamne duma julli nangam ak nang lol lim ñakku ngam la parce que ki nga xamanteni da ngay dem ba buñu neele sunu borom subhanahu wa ta'ala li la diglé yow ngay xol kenen koy meuna top ba lolou mu teggil lako moy ne da nga wendu sunu borom subhanahu wa ta'ala yoy yep ay xéeti nafiq la ay xéeti wedd la yo xamanteni day nek ci xolum nit ki legui nak pour mu masquer ko ba kenn ko genné ci communauté bi day feñal ak ngëm toute façon ñun ñep ay julul liñ waye l'islam ji da yaatu l'islam ji da am ay ki nangam ak nangam kon yoy yep motax mu ne li nga xamanteni lamiñu da kay wax wa ta'taqiduhu kon waaw bobu de doon waaw xal manam andak xol yi diko fas fofu lay meñjeri kon boko waxe te fekk xol bi fasuko do am jeriñ lolou bu kon dara dula wutele ak nafiqi moy ne bo waxe li ni ashhadu an la ilaha illa allah amul ben yalla kenn ku ñuy jam ku dut yalla dafa foro fekk ni ci sa xol amul ben yalla bu ñuy jam rut yalla nga xamanteni li ngay wax kon day depo ak li nga xamanteni mom mo nek ci xol waye bu fekke da nga nan ashhadu an la ilaha illa allah diko sax yekati ak diko di diko way ba nopi yow ci sa bop lo xamanteni sunu borom mom moko mom nga diko jox mindefum sunu borom bay ngay jaamu kenen ku dut yalla boba da ngay dugg ci bir i'tiqadu nutqil mujarrad nga xamne sax du i'tiqad mais seulement dang koy def couverture la bo xamanteni day day tax manam duñ la mëna jox atté yéfer ci bir ci voilà ci bir diiné lool day mëna yobé nit manam ngay jëm lén lu né nga di xol nokay jëm interpréter ba diko diko duggal fenen di wut fenen foy foy jappandu di wut luñ lay téggil nangam ñun dañu téggil nangam ñun dañu kon yalla ñu borom bi subhanahu wa ta'ala mussel ci mbollem xéetu wor yi mbollem xéetu reer yi mbollem xéetu jubad yi mbollem xéetu deung yi ak mbollem xéetu alku yi mbollem xéetu chaay chaay yi ak mbollem xéetu texet yi mussel ñu ci lepp ñuy jëm wala ñuy fas ci suñu xol wala ñuy wax wala ñuy nekk ci dara lu mu gëremul yalla ñu suñu borom mussel te saxal ñu ci li nga xamanteni mom la gërem mu ne kon lool nga xamanteni dafa war ci lamiñi ndaxit manam nit ki fokk mu feñal ak ngeumam ñu man ko japp julit ki nga xamne dafa nek ci communauté waye kenn xamul ni julit la mu naan rek ci xolam la koku dessu ko meuna jox atti julit ndax feñalugo ko kon fokk nit ki ni ashhadu an la ilaha illallah ñu xamne kat a wa fokk muy julli ñu xamne kat a day julli donc et cetera et cetera kon fokk yi nga xamanteni day donc lolu mu wané ko ngir communauté bi xamné kat ki ci communauté bi la bok waye fokk mu fas ko ci xolam pour sunu borom jappé ko né ah ki ci sama diiné ji la né wala kon ñaari faaw dañuy and min wajibi umur diyana li nak moy ci li nga xamné dafa war ci mbiru diiné amna yenn yo xamanteni dafa war manam moy julit bu né par individu ay obligation individuelle manam par individu bu ne dafa war ci yow nga fas ko lele nak dina am yo xamanteni man na baña ki manam ci may xamne dafa donte man na bax ci walu refet njortu nangam et cetera par exemple nit man na ñew fe wax jo xamanteni waxi deug la yow manam xamoko wala sa xel agu ci wala yu deme non lu mel comme leg leg yena arifina billahi yeug yu deme non man nañ wax ben wax bo xamanteni kat li yow deggoko comprendre ki nangam nga bañte manam nga bañ ko doko di ngat mais nga bayiko ne la bañ ko yitte wo ak nan dang koy dang koy gëma gi deme non dara dula ci ki ndax ledu bokul ci du wajibu umuruddin manam surtout ak ci niveau bobu nga tollu bokul ci li nga xamne sun borom daf la ko tek bo di ngate nak ah lol mom moy lo xamul la ba nopi yow nga tek ci atté mais da ngay tek atté ci lo xamul boba yow ya duggal sa bop ñoo mais comme yi nga xamanteni surtout yenn mbir yu comme li nga xamanteni bokul ci nga xamanteni ka dañ ne li dafa war ci julit mu fas ko lolou dessu ko tek ken legui nak ki nga xamne nak da nga top nak nitu yalla nak kok mom obligation la ci yow mbollem lu mu wax nga gëm ko lolou mom moy relation entre tal bi ak serigne mais comme benen nitu yalla fi mu ngi melni par exemple julit n'importe quel julit ñu ne la kat ah wa tel nitu yalla kat tel époque musson wax nangam cheikh abdourahmane wax bustami qaddasallahu sirra waxon na subhani ma a'zama sha'ni ngane ah lol dal man xamul muy tek nit yalla yi wa ñom ño xam seen wax dal di ki xam nga moy manam joxoko ben atté lolou dar la ci fek parce que lolou bokul ci wajibu umur diyanati alors que yi nak muy wax ni du lol manam yi moy kenn ko ne dang ko wara xam yi moy sañu ko deg dal ne bon de façon yi dal xawma c'est pas sûr non do am droit bi moy faaw dang ko wara xamne li la nga fas ko gem ko parce que lolou mom may ngem gi nga xamanteni hein mom lañu sakku alazina yu'minuna bil ghaib ndax du lepp ngay comprendre manam du lepp ngay xam deug xam namu nekké faaw iman bil ghaib du ci ñak manam gem ci kumpa mais da ci am yo xamanteni du xel mo ci ag waye nabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ay finde xamal na len lu mu wax non mo la ko wax nga da koy gëm wala alquran mako wax nga da koy gëm non c'est ça kon yoy moy nga xamne dafa war lamiñ wax ko and ak xol bi fas ko ci nga xamne dafa war ci mbiri diine buñ ne diine nak moy yi nga xamanteni dafa nek ci digënté jambi ak boromam mo xam dafa aju ci jëfi bopam wala même ba ci lim sekk morami jamam ci lo xamanteni dañ ko ci tek dara lu mara def wala ñu ko ci téré lu mara baye kon loolu lañuy tuddé diiné li tudd dina moy lepp lu aji waccu wal na ibadati wala ci awamiri ak ak ak nawahi donc bari na yenn yo xamanteni moy par exemple comme li boxel imam ghazali lim doon wax nan ilmul mukashafa bokul ci ulumud din par exemple na xam xam yi na xam xam ci yalla nga xam sunu borom mo len tay ubbe les sciences du dévoilement mu ne bokul ci les sciences de la ci din manam bokul ci li nga xamne manam nit bu dundon jaam yalla ba dem ëlëg yam xiyar ken du ko laaj lan motax amo won kas ragen ken du ko laaj voilà kon yiñ lay laaj yoy mo may wala mudde dafa bok nak ci ñak xel deug nga yitté wo li nga xamné kenn du lako laaj baye fi li nga xamné dañ lakoy laaj liñ la may laaj moy tawhid ak jëf moy li ñi tuddé islam shariat sharia onum sharia ak xam xamu ihsan moy yi nga xamné moy base tasawuf li tax man li mëna tax nga sellal ñett yoy moy xéet discipline yo xamanteni mom lañ lay laaj ak noko mëna jàng mo xam da ngay dem ci kula ka jàngal mo xam da ngay and ak ci ko xam di jël ci xam xamam ak ci ay melokanam ak ay jiko muy tarbiya et cetera donc noko mëna kiyé mais yoy moy lay laaj donc yoy nak doko fa bayyi dem di séti ji ay yeneen mbir yu mystérieux ay affaire ay kéman ay ki lu ne nga diko jému luñtu ci lo xamanteni kenn du lako laaj lo kenn lako laaj kon mo tax mu ne min wajibi umuri diyana kon bu ken xaar muy ñew di la wax ay wala mu kasso mune min zalika bokku ne ci lolu ci yi nga xamanteni des koy war di wax ci lambiñ fekk xol di ko fas ci li war ci mbiri diine bokku ne ci al imanu gem bil qalbi ci xol motax gizo gem mi sax la jital xam nga fe dafa wax an nutqu bil lisan ndax boko waxe ci lamine ci lañuy xamne wax nga ko motax mu titre ko non do ci tek ki waye ci realite moy ni ngeum gi mom mo wara jitu manam da ngay mbir mi dalay convaincre nga daldi geum nga daldi geum bo geume da koy wax do ko wax fek geumu go legi nak man nga ko wax fek manam ngeum gi agul ci ak mat manam doona gul ngeum gu mat ndax it ngeum gu mat lolou du lu jafé manam dem ba am yaqeen bo xamné du bouger lolou du lu yomb mais amna minimum ngeum bo xamné nit ki daf ko wara am pour ñu mëna tuddi julit pour ñu mëna tuddi julit dudd lool rek ci ñeneen ñi ngay bok mo xam muy yéfer wala nafiq mu ne kon bok na ci lolou ay imanu ngeum bil qalbi ci xol wan nutqu ak wax bil lisani ci lamine ne mu def deux points kon moy li nga xamanteni mom lay ñew di indi ci bunta xewdu bi yep moy li nga xamanteni dañ ko wara gëm ci xol wax ko ci lamine kon moy yi di ñew yep anallaha ci nek li wër ba wër de allah bur yalla ilahun yalla la wahidun ji di kenn manam ne allah ben yalla amul ñaar ay wax daniel ben yalla la manam te lolou manam dafa am réalité moy ne bone ben yalla la moy ne te kon te xam nga jam mom ben bour bobu rek la meuna am moy mom rek moy sang bi manam ben sang bobu la légi mom dong mom mo am ci yow droit yi ap sang am ci jamm dengen moy mom rek mom mo am ci jamm bi droit yi nga xamanteni ap sang da ko am ci keneen amuko ci légi nak mom manam am nga nam relation direct ak mom comme say jamm yalla tout ça waye ci ni ngay jëflante ak mom pour mu jak da ngay soxlu ñu la ci dimbal donk mo taxul ñu xam ko mu yeenante yalla ismu salatu wassalam yeenante biñu démé saay yi démé ba jamono soxla yeenante mu yeenante biñu démé ben nabi sallallahu alayhi wasallam ñew nek ki mujju ci yeenante anal aqib la nabiy ba'di mako sallallahu alayhi wasallam an may ki mujju am yeenante di ñew sama ginnaw nga xamne même sayyidina aisha sa buy ñewat ci ginnawam day ñew en tant que wali et pas en tant que yeenante ginaaw bi mu ñëwé nga xamanteni mom moy khatimul anbiya té dina am ñuy nit ñi dinañ soxla jamono na soxla ño xamne dañ ñëw di yéss mu yoni borom xam xam ak nit yalla comme ñom ñuy ñëw manam di jotal nit ñi li nga xamanteni mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg ñu def ko ak ñu diko wax ak ñu mel non ak ñuy nekk non ak diko ni doxale ak di ci dimbali nit ñi ñaari borom xam xam ñom dañ la koy xamal nangam ak nangam man nañ la soñi et cetera nitu yalla nak ñom da ngay tak ci ñom ñu dila dimbali ci lool ngir ñom dañ ca nek ba nga xamanteni seen lepp lool la seen lepp yalla la suñu borom subhanahu wa ta'ala parce que lool mom motax ñi wax serigne nga xamanteni mom bo démé ba taqo ak mom mom day jankonté ñew manam dula bayyi ak sa banexu bakkan ngay ki waye mom ci bopam day jankonté ñew pour ki la nga nek ci yoon lool moy ne kon manam mom bu réussiré efforam moy ne yow jaamu bi yalla kessa nga wara doon kon bo ni man serigne diw mom moy sama serigne wala nit yalla sangam la andal ba nopi dan ne waye man na nek ci luma neex wala ngay def lo xamanteni sari ndako téré bobu yow ya ngay tumal sa serigne parce que moy ne kon sa serigne réussirul mission am ci yow motax lu graw la lu garaw la moy nga ne kat man diw mom moy sama serigne ba nopi nangam sunu borom daf ko diglé man duma ko def nangam sunu borom daf ko téré man mom man na koy def lol kon moy ne yow kon sa serigne réussirul mission am ci yow bobu yang kay khas yang kay tumal sa serigne jeng nga ko wala nga ñak ko ye yang yak ab deram te bu amé kenn ku lay jëppi mom mo lay jëk jëppi ba amé kenn ku lay jëk jëppi mom mo lay jëk jëppi wala té bu boba lañuy jëk remettre en cause sax moy est ce que moy sa serigne wala lañuy jëk remettre en cause kon motax manam li réalité bi moy deug ci yow yalla dong sa yalla Allah dong sa yalla Allah dong sa borom da am benen borom kon lol nit ki war nako wax moy la ilaha illallah waye aussi gëm ko yal nañ suñu borom santala may ñu deggal ko ngeun ja wéri deggal té mu sax ci ñun xamné la ilaha amul ben yalla ghayruhu budul mom manam amul benen budul mom manam du né sax dafa am ay yalla yu bari yu fi né ci biir yoy yow nga tan bi dedet waye mom dong mom moko nek lol ma fet ma mom dong mom moko nek amul ne yenen ki defene voilà legui man ci bir ñooñu nak wa choisir na ki mu melni yow ya bax sax bax dal di ci dedet ma mom dong mo fi ne fenen fo aw rek yaangi ci yoonu weer kon la ilaha amul ben yalla ghayruhu budud mom wala shabiha te amulit nuro wal lahu diko ñel manam amul kenen ko nuro ak mom bang koy meuna jaawale tax ñu jaawale borom bi santal di jël giom diko li mom diko jox kenen non parce que lenen lo fi xol ben mu doon ak keuf ku ñu defa ko mi yefari doon defal yett senu xex daal di tek ko jaam lo xamanteni am ñakum xel fa la lo xamanteni yow ya ko defat te sa yu la nexe man ko déplacer tek ne du contraire bi du mom mo lay déplacer wa yow ya koy déplacer lool moy ñom jëm nañ idée wu jeu waye dañoo joom ci askanel bi manam dañoo joom ci gën ko askanel ko lo xamne ñom ñoko defat wala bok go xam nga fek ko xamne dafa judd tel da genn adna tel da nga ñu diko jaam amu lolé sereul han wa lol deugul kon amul nuro walé ci jëmum man ci essence am amul nuro walé ci melom amul nuro walé ci ay jëfum manam mom rek mo am go xamanteni ci bopam la aji mom rek mo melawo ay melawo mom rek moy jëfum mom rek kay jëf ndax mo am katan lepp mom moy ci katanam lay maye nuko sop di sopandiku ci mbiri nga xamanteni mom moko sop kon koku jombna am nuroale jombna am nuroale wala nazira amul nazir day xaw nuro nurowale mais moy ko xamanteni day xaw don nawlem manam ko xamanteni day xawa manam day melni mom ben ci ki ci ñu wax nonu ci jëmmam wala ci fonction wam wala ci ki wam ci ay jëfëm donc don nawlem lolu it amuko wala walada det dom aussi lehu diko ñer kon na sala ni ñi kay askenel dom jum nañ ci askenel dom jum nañ jomb na am dom wala walida dina jomb na am dom waxuma lak nak muy am manam wala mom ko xamanteni mom moy don way jurob lehu diko ñer wala sahibata amulit anno bu jigen leho diko ñeñ manam comme li day delu ci manam neenal conception yi nga xamanteni yeena nasarani mom lañ am mu melni boba wala hein sayyidna aisha ak sayyidat maryam ni nga xamanteni non lañ leen jappel kon lool lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala jom lolu jom nako wala sharika amulit bokale loho diko ñeël kon lool lepp kon day dugg ci bir bo xol yi mo wax yépp ci bir wahdaniya manam wéet gi nga xamanteni mom la wéet ak wuté gi nga xamanteni mom la wuté mbolém mindé fi ak am gi nga xamanteni mom la am manam ci bopam té muy lu aji ci bopam nga xamné bu féké né da nga considérer manam birum existence être mais moy le fait que nit aji am ji nek di am par mom da nga nan sunu bon rek am ndax leneen lu am luñu amal nga ay existentiel manam luñu amal nga waye du lo xamanteni da nga am par yow kon ki am par mom rek la te deja lor rek kon day findil ne manam kenn la te it ku wutek lepp la té kenn du ko ñaaral amul nawlé amul luy nuro ak mom ci dara mu ñew ne la laysa nekut li awwal yetihi ñeel ak nek gim nek di ki jëk ibtidaan ak tambali manam jitu gi nga xamanteni mom mo jitu mom bu ñuy wax ne sunu balla taala dafa jitu lolu tekkiwul ne manam dafa jitu minde fi waye mom amna fum tambale dedet lene tekil moy manam dafa jitu bo xamanteni azaliyan la lo xamanteni amut limite ci sort ci wal bobu da fe ma sene kon nek gi mu nek di ki jek kaunuhul awwal lol moy awwali moy kaunuhu al awwala nek gi nek di ki jek di al awwal amul tambal ci benen sens bi aussi wala li akhiriyatihi dit di ñeël nek gim nek di al akhir manam ki muju inqida'un ak yam manam buñ né mom moy muju tekki wul né mom mo fi muju ci temps ni rek mais ben dina am jamono bo xamanteni dedet waye lolu moy al abadiyya moy né té manam buñ koy wax ci mom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala day genn catégorie ñun yi nga xamanteni mom lañ xam di catégorie espace ak temps nga xamanteni buñ ne ku jitu yow ya nga xalat dans le temps buñ ne ki mujjo ya nga xalat dans le temps ak par rapport ak ay espace wala ay individu etc mom day genn lool manam lool ay melokan liñ ay sifat yo xamanteni daf ko am azaliyan wa abadiyan mune la yablughu du jot kunha deug sifatihi melo al wasifu ni melal manam nit du mana melal do ay ci décrire ak expliquer ba wax la deug melo sunu borom subhanahu wa ta'ala manam malay dinañ mel ci deug ay misal rek lañ lay jox ak ki nga am ci idée motax da ngay gis ay melom souvent day doon lo xamanteni day am projection ci lenn ci ben xétu melo bo xamné ben mindeef dakoy am pour may la nga am idée ci melo kanam bob buñ neel as-sami' parce que yow li nga dégg donc buñ neel sunu borom subhanahu wa ta'ala aji dégg la di nga am idée ci lan moy lan moy deg way xam nga lolu ku am xel di nga xam ni deggu sunu borom subhanahu taala kon wote na ak deggu bepp mindeef kon la yablu kon du jot kun hasifatihi deug kun moy deug mbir mi manam limu don ci bopam lol moy kun kun hasifatihi al wasifun way melali moy li seigne touba di wax nan subhana man idrakuhu mamalu anil huda wa aksuhu al kamal moy mané tuduna sel ki nga xamné manam fo démé ba japp né manam idrak moy am nga perception bo xamanteni daf koy cerner rek moy reer nga sa ay démé ba japp né cerner nga ko manam xam nga ko deug ni rek moy reer nga ndax ñom baxté lu xam moy reer moy dem ba xam né yow mi deug manam jëm sun bon santal mëno ko xam ngam li nga xamanteni mom Seyna Abubakar radiyallahu anhu mune wa aksuhul kamalu manam contraire idrak bi nak manam contraire ne yow mi kat da nga am perception ci sunu santa la lol moy xam yalla mune lol moy al kamal lol moy mat gi moy mat gi mo la ngi gis ñi gëna xam duñ nango xam dara duñ nango xam sa ne subhana man jalla anil nuquli wa kulli ma yakhthuru fil uquli ay tudna selu ki nga xamne jom na mel nen ci li ñuy toxal mbolem ni ñuy toxal ak diko wax ci mom yépp pour ñun la nga xamne dañuy soxla am fañ japp wa sunu borom lo dem ba xalaat ko rek jom na lool mu nekkon tudna selu ki nga xamanteni jom na melo ci ñuy toxal ak ki lepp lo xamne day tok ci xel yi ak ki lepp lo xamanteni ñu tok ci xel na ko xamanteni déjà mom khadim la minde fi muhdasun lañ ki nga xamanteni ku xew la nan lay xame comme ni ko cheikh salahuddin radiyallahu anhu di waxe mais al hadith nan lay meuna xame lo xamne khadim la hadith bi ki lu limité la kon nan la meuna xame ki nga xamanteni amul limite lol moy kon li nga xamanteni lu limité la dugg ci bir parce que xam moy lol manam cerné dugg ci té lol mahal am lu mën ta nek la déjà même ci xel kon motax deug ni mu mel ña dakk melal ña dakk dekk manuñ ko melal ñu ko dekk wala yuhitu té du pek bi amrihi ci mbirum al mutafakkiruna khalat kat manam lu nit mëna khalat lu nit mëna dib méditer toujours di nga gis ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala lu dépasser sa xalaat lu dépasser ses méditations kon moy ko xamanteni moy transcendance moy ki nga xamanteni manam mbiram dafa transcender li nga xamanteni mom moy xalaati minde xalaati way xalaati ndax xalaat likoy def lan la xel alors ki xel dafa limité xel dafa limité motax kon xalaat kat yi man ñoo pek mbiram pek moy wër ko comprendre que sern ko benn mbir rek ci mbir suñu borom yi subhanahu wa ta'ala fi na xalaat ka bi mënon nañ ci nek di ki fi ne la preuve da ngay gis science yi day gis science bu ci nek da ngay dem ba yag benn partie bu ne ci science bobu do na science bop dañuy demat ba yag benen partie bu ci ne te nonu lañuy dëkke bis bu jot muy dess lu manam li ñuy xam di doon lu tout ci liñ xamul lolay justifier ñu nane recherche te du jeex recherche du jeex laboratoire dañuy yok rek haa dañuy yok rek te mom moy def rek jamono jum ko nexe mu am lu mu feñal parce que nit ñi jamono bop soxla nañ lool mu feñal lool gaay daat ci jubilé nangam ak nangam waay demat recherche ji rek mom ci recherche ngay dëkk mom ci recherche ngay dëkk ndax kenn man ta pek mbiram ci xel ak xala mune ya'tabiru day waru ama ya'tabiru day na tekki considérer mais vi limi tekki moy waru manam setantal jele ay leçon ci mbiri jele ay leçon ci mbiri moy lañ nane waru ndax buñu wax waru moy da ngay gis ben experience lolou war la nga jël ci leçon mom lañ nane war noto fi yaat biru bi doko mais mu ngi jugge ci i'tibar akhzul ibra manam jël leçon ci mbiri manam mbiri mi man na nek experience boy dund man na nek ci xalaat boy xalaat wala evenement bo xamne dañ ci medité et cetera motax mu ne ya'tabiru day waru wala day jël leçon al mutafakkiruna way xalaati bi ayatihi ci ay ayam ma ay signam ñi xalaat ci ay signam lañuy déparer di ci ki science physique chimie informatique mbolem science rek yépp ni ci ayatu sunu bonum rek lañ ne ci ayatu sunu bonum lañ ñi ne digir te ben ay ni rek yom na ñu diko ki arifina billahi radiyallahu anhu ajmain ci sifat yi lañ nek asmaay sifat yi kasmaay motax te manam bis bu jot manam dañuy xous ay geej yo xamanteni lu jeex ay geej yo xamanteni lu jeex te looy gëna luñuy gëna dem sunu borom dina la baxé dila téralé ay xam xam mais ci biir xam xam yoyé sax dang kay amat xétu perplexité manam xeyra ngir infinité possibilité yi nga xamanteni ñoo mëna am kon motax ñi ñuy wax arifina billahi sa ñom ñoo gëna jom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ñom ñoo gëna jom comme niñ ko gisé ci musafa ñoy gëna tiit sax ñoy gëna tiit ngir possibilité yi nga xamanteni manam mom mo am ci mbiri nga xamni bo xolé histoire iblis nga xol ko xamne liñ lay netti ci jaamu yalla xéti jaamu yalla lu mi xét xam xam bu ne mu am ko fune mu dem fa ki nangam ak nangam nga xol ci benn similitude sunu borom delo ko bo Allo nga xol sey sunu mam adam alayhi salatu wassalam ci lo xamanteni bo xol ci zahir dañ koy firé né bakkar la ci la sunu borom jaaré def ko khalifa najal nako fil ardi khalifa wa sunu borom may mbiram ken manuko pek ndax ay mbir la yo xamanteni ndax boy xol histoire sunu mam adam danaka borom xam xamu zahir leg rek ci ñann ci ñom rek lele ñom ñoy ki manam diko japp ci zahir bi nonu mu melni sunu mam adama dafa def bakkar donc wala demi non waye boy xol nit yalla yi am nañ ci benen gisun parce que boy xolé par exemple déjà le fait que boy xol même hadith bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di wax sayyidina adama bi muy wax ak sayyidina musa ni gese na musa di wax ci le fait que mu ki wala ngir gi bob mu def motay ñu andi ñu soufey ci dara mu nek yow musa ñan tan li ala ni nasrat sala yow tawrat yi tawrat bi nga xamanteni wacce nañ ko ci yow tawrat ba nga xamanteni nga xamne melo sunu borom subhanahu wa ta'ala wax sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne mo jitu sax sayyidina adam te pourna ci bir tawrat wax nañ ci histoire kon mo ne histoire mo jitu sayyidina adam ha yaron sallallahu alayhi wasallam fofu sayyidina adam yeena sayyidina musa donte manam lolou ci walu dagal parce que aussi fo sayna adam mu ngi darul haqq motax mu meuna layo ci haqiqa way do nek ci aduna bi di lay wax deja lolou benen affaire moy alquran ci bopam dalay wax ne iblis dafa watal sayna adam alayhi salatu wassalatu wassalam ci yalla kon mu def ngir wormal tour yalla bo wormal tour yalla bo donc moy ay kile yo xamanteni ba nopi yeneeni hikam yo xamanteni def ci ñew am na ci même cheikh salahuddin radiyallahu anhu muy expliquer ke dane fimne ba ci neexitu istighfar malaaka yi ñu ko xamé ci sayyidina adam manam ja bu événement bobu nonu ki won tejal li bi nga xamanteni mom moy amé ci istighfar manam jéggul nga xamanteni mom la jéggul suñu bon fanta té lool di jaam yalla gu mag istighfar ak tawbatu té le mo ko indi don nga gis yu bari wala yu bari yo xamanteni def ci xewé ci événement bo donc motax ma mbiru sunu borom xel du ko daj motax xel dañ na la nga ci signum bi ak ki di ci waru ak di ci nek waye baña japp jamene yow mi kat wala nan gi nga affaire yi wala yi demé non nek xamna dañuy julli inshallah wallahu ta'ala a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaarak wa ta'ala wa sallama ala sayyidina wa maulana muhammadin al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim kon ñu ngi yamon ci wala yatafakkaruna fi ma'iyyati dhatihi non ya'tabiru mutafakkiruna bi ayatihi kon ñi nga xamanteni ñoy xalat kati way xalaati ñu ngi xalat ak di setantal ak di jël ay jangat ak ay leçon ci ay signem ci ay aya lool parce que xel ci fofu la jëm xel ci fofu la jëm xel ñaari ci afaal yi lay nekk di xalat hadratul afaal am jëfi sunu bon santala moy signi yi nga xamne mom la tek yi nga xamne mom ngay gis ndax xel ñi kay jox information moy sens yi sens externe yi moy li ngay gis mu jox ki information li ngay deg li ngay mos li ngay lal etc ñaari fofu lay yenn en tout cas ci yi nga xamanteni daf kay jël ci ki fo ñaari fofu lay jogé légui nak di ci xalat ak diko bolé sens yoy aussi amna ay sens interne yo xamanteni mémoire bi xayal bi imagination bi hissu mushtarak bi nga xamne moy def association yi nek fi ak yi nek fi donc etc donc xel mom ci yoyu lay ki té yoyu boy xol sens externe yépp sen objet manam monde biñ len di yabal ci monde afaal bi lay nek ci la ayat yi nga xamanteni ayat zahira la ayat mahsusa ñaare ci yoyu lay doon man na am aussi ay ayat yo xamanteni ayat ma'nawiya la té xel yi aussi man ci xalat moy nga xamanteni ay maana la moy idée yo aussi xel daf ci mëna xalat mais yoy yeb batay ginn hadatu ci afaal yi jëf sunu borom subhanahu wa ta'ala budé xol mom ginaaw dañ ko préparer pour xam sunu borom subhanahu wa ta'ala mom dina mëna dugg ci sifati ak asma ak sifati di xalat ci melo sunu borom subhanahu wa ta'ala manam di jéggi ayat yi nga xamanteni signi ni pour manam di mu di ko jégg manam bu la xel yi bo xalaté ak sa xel ci signi mu yobbu la manam ci melo bi nga xamanteni signe bi ci la joge bo gisee lu sunu borom subhanahu wa ta'ala bind muy joge ci turam al khaliq bobu leram xol mom mokay deku fofu doto xel motax wal asma'i sifati lolou xol ñi nga xamanteni mutafakkirun bi aqulihim ñoy ñu ci ayati nga xamanteni ay jëf sunu borom subhanahu wa ta'ala en même temps ndax jëf sunu borom yi mu def yépp té yoy nak mbolém loy dajël loy dégg loy gis loy mos loy xéñ et cetera donc yoy yépp ay signe la yo xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala daf bëgg nga di ci xalaat ak diko ci jëma xamé di gis jëfëm ci ginnaw lool diko gis mom sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ginnaw lool motax ñuy tuddé ko ay signe xam nga signe moy lo xamné daf lay tektalé dara buñ né li kat boko gisé signe la buy wané né nangam signe bi da am lu muy wané signe bi limuy wané moy melo bi nek ci ginnaw signe bi nga xamné melo bobu bu dañon rek signe bi do fi mëna né melo bobu lim lay tektal moy kiko melo wo muy sunu borom subhanahu wa ta'ala kon way xalaati ci ay ayam lañuy xalaat moy tafakkaru fi makhluqatihi wala tafakkaru fi zatihi fatahliku don taxandis bi amna ayo mais maana bi don lo xamanteni ne de len xalat ci minde fi sunu borom subhanahu wa ta'ala te moytu manam di xalat ci jëmmam ndax bo li ko defé di ngeen al ndax jëm sunu borom du xel moko mo xel du ko daj du ko daj ndax lu absolu la itlaq wa taqyid hein ñoom dañ fay am nge lu absolu la alors que xel lu limité la donc lu limité man ta pek lo xamanteni lu absolu la kon way xalat yi ya'tabiru kon day setantal di jël day waru day jël leçon al mutafakkirun way khalat bi ayatihi ci ay signam sign yi nga xamanteni mom la tek wala yatafakkaruna waye duñu khalat fi ma'iyati ci li nga xamanteni ma'iya moy comme li français di wax kidité manam mbir mi limu don buñ né ma haza nga né haza nangam ma bobu mom ci lañ def tour muy ma iya manam buñ né qu'est-ce que réponse bi ngay joxé lool mom moy ma iya bu mané qu'est-ce qu'une main définition bobu ngay joxé lool mom moy ma iya manam kum deggi définition jëmum lool duñ ci xalaat manam la yatafakkaruna duñu xalaat fi ma iyati zatihi ci li jëmum ci bopam doon lool duñ ci xalaat xel mom ëpp na jëm duugal fo mune wala yuhituna duñu pek bi shay'in ci dara min ilmihi ci xam xamam lool moy ciosan asubi moy lool moy duñu pek dara ci xam xam sunu bon subhanahu wa ta'ala ndax xam xam du ciosan ci jam xam xam mero sunu bon subhanahu wa ta'ala motax illa bima sha ginnaw na xam xam du ciosan ci yow mom nak la ko sop ci ay xam xam mom mi nga xamanteni xam xam merom la mom moy jël ko sop nak mu la ci may nang na te lol nak mo xam mi julit bek yefal bek yu deme non lere mu may Einstein mu découvrir ay mbir dina may Newton mu découvrir ay mbir dina may Imam Ghazali mu découvrir ay mbir yo xam ni ñu gëna kawé arifini may len yenen ñu gëna kawé ñi mu may len ci zahir yi ñuy xam ñi mu may len ñu xam ci ay melo ñi mu labal len ci geeju han ci leeri jëmum donc et cetera lool lepp ci ndax machi am go illa bi macha go man na yaat lool waye limi yaatu day dess nek ci xaliram joj waaw yaatu gi motax nga gis manam ay xeet xam ko bi xamne sa way dalay dépasser kenn ku nek rek mindeef bu ne manam bi di nga nek ci ben ci xéeti xam xam yo xamanteni leg leg yow sax do yeug deug niñ ci nek wala parfois day dem ba dépasser la ki défar ordinateur bi man fimné bu mo xolé ak affaire bi ni mu xéré ni dama nan su waji xam xam bi mu am warna graw warna pointi warna ki nangam mi affaire yi régulier bo défé li rek ki nangam ak limu man limu bëri liñ ci mëna dajalé et cetera donc lool lepp bi dul jéxal té lol du dara par rapport ak jëmmi xam xamu informatique li ci nek lip lol du dara par rapport ak jëmmi ji xam xam yi nga xamni informatique da sey delu lol du dara ci par rapport ak jëmmi xam xam yi nga xamanteni ñoy science ki manam li ñi tuddé science yi lol du dara ci buñ né xam xam yi nga xamanteni moy xam xam yi doomu adam yam lol du dara xam xam doomu adam yeb du dara ci ben rek ci xam xam yi xamni mo nit yalla yam nit yalla yeb bo bolé seen xam xam yi du dara ci xam xam yi xamanteni kenn ci yonnati sallallahu alayhi wasallam nakam yonnati yalla yi musallatu wasallam seen xam xam yi du dara ci par rapport ak ulul azmi liñ xam danaka par rapport ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam du dara donc té lool lépp mu ngi dugg rek ci bi macha Allah ji waaw bi ci khalilam joj hein way may khalilam sunu borom nak modou tout da dang koy nat ci mom dang koy nat ci mom moy bayit bobu sallallahu alaihi wa sallam di faral di cité khalilun minka yakfini walakin khaliluka la yuqalu lahu khalilu wa ay fi la bi wax ak sunu bar subhanahu wa ta'ala ken ci muhibbini sof sunu bar nan kan lu tuti lu jigi ci yow rek daf may doy waaye lu tuti lu jigi ci yow desu ko woy lu tuti han khalilun minka lu tuti waye tuti fi yow yak fi ni damay doy walakin waye nak khaliluka sunu new yow la yuqalu desuko wax desul wax lo new khalil lu new ba mune kon li ciosan moy li manam duñu fek dara ci xam xam gaay nak illa ma sha Allah lol juudam la manam baxam generosité divine lol ci ak baxam la manam moy xamal nit ñi moom ki nak manam ku ne xamal na la lire bi sax xamal na ko numuy naam te numuy ki nangam ba ci bam nekké ci manam amul len lumul garab gi sax joono ko xam xam numuy kiwe di maggi kérok lañ doon gis yag bi nekké keur Seigne Mamadou ñi ben documentaire gaay woné ay garab ñi wone ndeke amna même intelligence des plantes manam amna ben sorte intelligence des plantes muy wax na par exemple même girafe yi nga xamne dañuy dund ci garab yi ni wala animaux yi dund ci garab yi bu ñëwé par exemple di lek ci garab gi dina ko yek am benen ki bu mu dégager bo xamanteni dina am benn ki bu tassaro ci feuy ba nga xamne bu ki di continuer di lek ci ki bi man na leena gañ bo nopi en même temps dina am ben message bu mu lancer yenen garab bi nga xamne dañ xeto ak mom bañ xamne kat amna ñuy lek seen xop ñomit ñu ki affaire bob nga xam day tassaro ci xop wa ye ko découvrir mais en même temps sunu borom def aussi ci animaux yi ñomit ñu am méthode bu tax manam buñ ñew rek lek ci ben ki continue ci lek bu ñewé ki fi après dañuy changer dem fenen légui bu fi soppé ko donc les yeux yépp lén lu ci na jox nako xam xam yaana ko xéetu xam xam han illa bi ma sha lu ci liko so wasi'a xajona manam wasi'a moy yaatu ba xajo manam ba nga xamanteni day meuna laq li lepp ci bir hmm xajo no kursi dañ cey tek chaise mais day misal comme nguru sunu borom subhanahu wa ta'ala dañ wax arsh ak kursi buñ koy misal comme arsh ñaar moy comme palais bourri arche bi moy ki bi bu yaatu bi nga xamanteni fi le chaise bi ne kursi bi moy chaise bi nga xamanteni ci le bourri ci bopam di tok comme niñ ko waxe dinañ ci ñew xeyni ci phrase bo bu problématique bi inshallah mais moy kursi mo ne xajona as-samawat asman wal ard ak souf am nga lor rek déjà dafa problématique lo xamanteni dafa ci asman ak souf yaw nga outal ko côté wala yauduhu te du ko te hifzuhuma arlen wa huwa te mom al aliy moy ki nga xamanteni moy aji kawe ji al azim moy ki nga xamanteni moy aji magi lol moy jextelu ayatul kursi kon di wax yi nga xamanteni manam ay meloy maye sunu borom la subhanahu wa ta'ala manam kawe gi nga xamanteni da ko kawe du kawe manam côté du né manam côté kawe ni manam kawe ci martaba manam kawe ci boy manam qadram nga xamanteni mom ci bopum da fa yello lepp lu kawe ci magay lolou la mais du kawe par exemple ci espace li da fa nek ci souf mom mu nek fele du lol motax dañ nan ulu makana la ulu makan bay xol même amna ben vidéo cheikh salahuddin bu ñu circuler temps ci net bi tafsir ayatul kursi ñu mu nga ci leral ni xamni ayatul kursi rek la ci ni amna ki extrait bi lañ jël bi ci mi tafsir suratul baqara parti bi ki ayatul kursi non ñu ki ko quoi ci youtube bi dañu faal di def non nga xamna ay extrait yu gatt lay doon je pense 13 minutes en fait de maintenant non ko mu ci expliquer mais ki manam asma yi ni ak sifati donc ak al azim ki mag donc yi nak manam jambi bu koy wax ak diko gem ndax ñu ngi ci buntu li ñi wax ci lamine te diko gem ci xol manam bo ne al ali moy sunu borom subhanahu wa ta'ala dara war ko gëna kawé ci sa xol dara ko war ko gëna kawé ci sa xol bu fekke ne nak li sunu borom diglé par exemple da nga tek li sa nafsu bëgg ci ki moy ne yow kat sa nafsu ngay jox melokan bob ci kaw sunu borom subhanahu wa ta'ala bu fekke ne li diiw digal mom ngay jël tek ko ci kaw li sunu borom subhanahu wa ta'ala digal yow kok ngay tek ci kaw sunu borom mata ali bi ki ko gëm mo ci nga xamanteni vraiment lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala la jël tek ko ci kaw lepp ñepp ak lepp al azim ki nga xamne aussi dafa mag dafa fort lool aussi manam yek magayam gogou ci xol bi manam du nit ki wax rek wala yu du hifdu ma wala yanzi bis bu jot ni recite ayatul kursi mais manam yek magayam aussi ki sa xol magay nga xamanteni dafa and ko notel and ko notel gëna mag lepp gëna mag ñepp nga xamanteni buñu wax mag ci bop mom moko def ndax leneen lu mu meuna doon mindeefam nga legi mindeef yoy nak mom moy jël di ci gëneel liko sopp manam gën gi mindeef di gëne mindeef lu ci jëm mi mindeef bi ci bopam la aju waye ci gëneel sunu personnel tara laaj kon lepp ci mom lay delu lu ñuy mag sax melaw mag gogo du ñu tak ci loola waye melaw sunu borom la subhanahu wa ta'ala sunu borom mom nak mom moy jël di tek manam ci cioba rem luko sopp legi maam nit ki xamé ko non ba nga xamanteni yow lo gis ni sax lo xamanteni lu ki la lu imposant lu mag yow li ngi ci gis du da ngay xamné li doon dara lu moy né manifestation sunu borom ci turum bobu di al-hazim da la ngi gis ben affaire bu la yé nga di ci sunu borom subhanahu wa ta'ala parce que lo mané gis mom toujours mom mo nek ci ginnam kon motax du doon ay moy ni rek mais dañ ci bëgg aussi mu doon wa ta'taqidul afida kon ñu xam non la ko waxé injal bi al alim aji xam ci lol nexé sa nga né al alim comme ni nga xamanteni non la ñëw ci alquran né alim bi comme ci comme ci akhida ni akhida ash'ariyya da ngay gis né comme kaunuhu aliman do xamna fofu lu ci gi manam le fait que manam mom ci bopam moy aji xam ci mom ci bopam mom moy aji xam mom mo xam mom mo xam xam xam melom lu comme ni nga xamne non lañ ko waxe sax mom mo ci jël nak lu ko sopp diko jox diko feño e jaam nu xamanteni non lu ko sopp mom moy aji xam ji ci xam xam bo xamanteni dara gennu ci dara gennu ci am dara len lu meuna am luy new lu beuri lu tuti wala lu reuy lo xamanteni day genn ci xam xam sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo xam lepp moy ay bi señ bi jang sax ala ya'lam man khalaq ginaaw mo bind lepp lu bind ndax xamul limu bind wala al khabir wala huwa latiful khabir wala latif wala latif am latif nga xamanteni manam dafa subtil manam dafa sew ay mbir la dieu lay tek ñewante mais aussi nga xamne dafa sew ay mbir al khabir mo da ngay gis khabir bim ci tek manam ku dañ kumpa manam moy ko xamanteni dara wumpu la xam mbir yi xam gu sew te lool moy detail yi gëna ndaw ci li ndaw mom ci manu don mo da ngay gis ay wa ma tasqutu min warqati illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin lolu wuté par exemple comme yenn philosophie nga xamné bo démé ci téré mi ñoro sank man xiss mëna da imam wazali ni ci dugg nga xamné dañ doon japp né sunu borom subhanahu wa ta'ala kulliyati rek la xamul juziyat am né sunu borom ben science globale la am ci mbir yi mais affaire yu particulier yi ni du ko xam subhanallah manam lolu rocinako ya manam ben science bu global la am ci mbir yi ni ki tout ça parce que xam nga lolu mom moy reere ki wallahi lolu mom moy reere sunu bon santala parce que dañuy jema sen xel dañ ko dul yemalé fimu wara yem parce que xel yi fimu yem mom moy ayat yi ci ni nangam et cetera. Donc ñom par exemple parce que li leen ki pour ñom en fait dañ doon sincère hein dañ doon sincère ñu parce que ñom liñ doon daw moy buñ nekkat suñu borom subhanahu wa ta'ala manam day xam détail comme man buma togué ni ba yag togon ba yag ma juk xam nga juk gi juk gu bess la manam amul won mu am bu fekke ne man buma juggé suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko xam day melni dafa am lu bess ci xam xam suñu borom affaire demena ñom loolu lañ doon daw alors que suñu borom ay melokanam dañ éternel. Mais li len raw moy distinction bi nit ki wara def entre za nga xamné jëm ni sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni luñu sanctifier la lu transcender lepp lu taxu ci dara taxu ci ak yi nga xamanteni ay voilà ay feñu sunu borom la subhanahu wa ta'ala yoyu voilà ay ki lele sa opposition daf ci am ad-daru an-nafi'u ci turumi fofu yoyu da fay mana am alors que bëri ci za mais mo tam da ngay gis ni daw na li hein ba farti alors que bu fekkone ne dañ na rek kul aman comme num kay kul amanna bihi kullu min 'indi rabbina ñu daal dem ci lool bo sa dina tax suñu borom man na leena yenki wal mais japp ne rek ak sa xel mi faaw mbir mi man nga ko xamal sa bop lol moy après sunu borom dalay baye ak sam xel parce que ci sam xel nga sukkandiku sukkandiku ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala parce que bu fekkone da nga sukkandiku ci mom bu ñewé wax la dara ci alquran nga dem xol sa xel ki wuko yi li gëna sori loy mëna def moy da nga nan sunu borom dal li mu wax amna ci mom li mu jublu ci wax ji donte man xawma li nga xamanteni mom la jublu deug deug ci wax ji manam reconnaître yow sak rer ak sak lot sak doye di sak ñak xam man na tax sunu borom subhanahu wa ta'ala xamal la waye bo jappé ni rek du façon mom may man sama xel mi ma mëna dem ba ki affaire yi buma démé ba mënuma ko concevoir rek ça veut dire que man tane do lal wala bané même ci qanun ta'wil bi mam ghazali bi mi distingue entre mbiri ñaar ak ñu bari ci xalaat kat yi ci ñi joomé mom kay gi nan bari na ño xamanteni dañuy dem ba jappé mbir impossible fek bobu manam dañu joom ci jugement biñ ko jugé né xel mo japp né dafa impossible non day do mbir mo xamné xel do am preuve pour sa possibilité ni pour sa possibilité ni pour son impossibilité ouais kon lolu do né dafa impossible da nga nan xel daf ci gatt wala bok yow sam xel daf ci gatt ndax li ci sam xel gatt sax xeyna xelum kenen ki nako xeyna sam xelum kenen dañ nako té lu té lélé am yo xamanteni manam day nek wara atawr al aql manam day nek ci benen degré bo xamné day kawé limite yi nga xamanteni fala xel yam lolu xel du ko meuna confirmer du ko meuna infirmer manam du ci am ben ki bu dé ko ñak xel nak da nan bon li xel nangoko alors que lan mo lay won lan moy se preuve ni xel nangoko do kam man motax yoy di nax ñu bari donc li ci gëna new moy nga reconnaître sa lot sa ñak xam lolu man na tax suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal la kon al alim di aj mom moy aj xam al khabir ju mom moy aji danji kump ci mbir yef xam mbir yi xam gu sew go xamanteni gu matale lepp bayiwut dara la gëna sew ak la gëna am al mudabbiru moy ki nga xamanteni mom moy organiser mbir yi manam mom ci bopam mom moy teurel mbir yi ni muy doxé mo koy doxal ci mbir yep nak ñir yep ndax ak nguuram nguru sunu borom subhanahu wa ta'ala kenen dina ci jëf nan da ngay ñew di organiser hein la bizni la mo tax ki kay def bi izni mom moy def na mom lañ may bi izni moy dañ na la defal nga def moy na toujours kon mom moy def non sama baram na mu nguram kenen ñew nan da ngay am loy teurel ci bi ak di organiser di am loy ki ma dañ mo tax mom moy teurel moy organiser mom moy defal mbiri moy doxal mbir al qadir moy aji am di katan manam aji am katan am man ci mbiri katan go xamanteni dafa aju ci nga xamanteni ay nek teef la manam yu meuna nek la nota inna allah ala kulli shay'in qadir non lañ koy féré moy yax ndax yi nga xamanteni ñom ñoy jige ci ñak am ñew ci am ni ñi ñëwé ci am buñ amé du wuté ak na nga xamné non lañ mélon ci xam xam suñu borom subhanahu wa ta'ala nam mélo nak moy aju ci yoy nga xamanteni dañ mëna am mu amal lé kon mom moy al qadir ci nga xamanteni dafa am katan go xamanteni mom dafa kimané xel sax mën ta daj ay kiwa man katan go xamanteni nit mënu ko limité as-sami'u ki nga xamanteni mom moy aji deg ji boy xol ci tour yi yeb bu ci ne daf lay andi alif ak lam manam moy ne mom moko don manam melo yu molom nak kuko neex nak man na la man may len ci lo xamanteni day aji ci melo bobu lolou mom ay kiwam nak buñ ne as-sami' xam nga ñun ñi da nga naan ma ngi deg nang mais fim ne ñun suñu deg yi ñaar li ci ëpp ñun kay askanale suñu nop wala té nit lélé mu am nop té ñu dégg ñi tax ñu ngi seen nop ñi seen nop donc ma sam'u ci bopom manam dégg lu sunu borom subhanahu wa ta'ala dimay jambi la motax sens interne la du nop bi comme ni nga xamanteni lamine aussi manam faculté interne la du jëmi lamine bi ni rek mom moy wax ni dina am lamine bi té du mëna wax kon as-sami'u mom moy aji deg ji nga xamanteni lepp luñuy deg sam'u gi aussi mu ngi aju ci lepp lo xamanteni nu ñuy dégg la lu déggable hein hein hein lu lepp lu ñuy dégg ah buñ né day dégg du ay couleur par exemple lay dégg ah couleur du dégg mom mo ci jëm mais sam nga mu ngi dugg ci lo xamanteni du koy dégg mo tax nga gis yi nga xamanteni sifat la té du zat mom nga gis lég lég muy am lu muy jago par exemple buñ né samo nga xam dafa am lu muy jago buñ né basat nga xam né dafa am lu muy jago kon asami wax mom moy aji dégg ji lu ñuy dégg al basir mom moy aji gis ji lu ñuy gis haa li ñuy gis ak li ñuy dégg du bok dina gis couleur mais duma dégg couleur par exemple ay son la ñuy dégg de même duma gis son gisna son bi bo xam nga ki wala gisna voix bi lol moy voilà yi day am lo xamanteni daf ko jago al basir kon mom moy aji gis ni te gis gogui ma melom la da ci may nak diko solo té manam même may gi ñi wax sax may giim lako may du né da lako may mom ko jeexna dedet manam nim lako mayé téwut ba légui mu ngi ci mom manam ba légui mu ngi ci mom da ngay nek di ci jarignu way ba légui mu ngi ci mom da sa yu neex mu dag ko doto gis sa yu neex mu dag doto doto dég da neex mu dag nga faté doto xam alors ko bu nekkon lu essentiel ci yow manam lu bok ci sa essence kon duñ mëna imaginer un jour mu taggo ak yow kon al basir aji mom moy aji gis ji al ali mom moy aji kawé ji mom mo kawé manam sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mom mo kawé mom mo amé degré bu kawé lenen lu mëna doon nak jaamam nga lenen lu mëna doon jaamam nga légui ci kawém gogou nak lélé mu fegno ci ki lu upp koko gëna ki bo wa ñu xamné nak gënaaw mom a yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du té nak kërëm sallallahu alayhi wasallam jaamam la abduhu muy li gëna tedd déjà li gëna tedd mom moko doon vraiment dëgg après ñeneen ñi mom ngeenelal nak mom day gëneel ñuko sopp ci ay jaamam en ka fadlullah yuti man yasha waye nak aji kawej mom la mom la sunu bon fanta al kabir ki nga xamne yit mom dafa mag mom la subhanahu wa ta'ala nga xamne kenen ku magit dafa fek wala ci mom rek manam duté manam lolu jariñu go jariño ci turum wi di al kabir la waye du maggu essentiel bo xamne yow sa jëm dang ko ma tede ndax sa jëm mom di angi dess tu sociétal di mindef mune wa annahu akine li wer ba wer de mom fawqa arshihi mu ngi ci kaw arasham al majid ju tedd ji bizatihi ci jëm mom lol mom moy phrase bu problématique bi ci makhad marisal wala ci la gaay la di jafandu yi wa bi lele ci lañu jafandu pour wal ne ñoo ci ñoo bokk aqida bokol le nak ñi saadi sale kélo ñu ngi doon xol cheikh zaro rahimahullah muy expliquer comme borom xam xam yi ni jëma layele borom risal am ci ñoo xamanteni dañ wax ne bo jamonom def ci bari won ñoo xamne dañ doon def ta'til manam melo sunu borom subhanahu wa ta'ala yi wax ci alcorane ñu bëgg wedd lepp et cetera ndax seen xel mënu ko nangu donc loolu yobbe ko mais mom ci wax mu wax ne sax waye loolu xam nañ ni du lo xamanteni lu deugër la donc liñ man rek moy manam interpréter ne xeyna lim ci djublu won moy fawqiyatu sultana manam nek gi mi nek ci kaw aras ci jëmum moy nek pouvoir manam woné pouvoiram ak notelam ci mbollem li nga xamanteni mom la bind fi li nga xamanteni mom mo ci mom moy difficulté de moy lim wax bizatihi bi ci jëmam alquran mu wax arrahmanu ala ashr wala bu waxe khalaqa nangam danni sumastawa ala rabb mais do ci gis bi zati motam même ko beug layo ci ci wi du mana don lay ndax li du nas qur'an du nas al qur'an te al imam ibn abi zaid al khayrawani rahimahullah ci ngir imam malik nekko rahimahullah imam malik biñ ko laaje walu iswalu wax al iswa'u ma'lum wal kayfiyatu majhul والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع نه ما ام جيمي استواغي استوا موي يامو انستالو با با با با يامو لولاي دينا تيكي لولو سي عرب دينا تيكي اوسي مانام لو فات ك نيت كي دوميني مانام دوميني دوميني بن ميدي دوميناسيون دينا تيكي لول موي كوم سي سانس استيلا istila imam malik ne manam istiwa bi luñu xam la parce que alquran moko wax manam ndax ilmu day joge ci xabar lo xamanteni alquran wax na len kat istawa ala al-arsh kon xam nañ ne istawa ala al-arsh lolou may malu hein malu waye nak wal kayfu ngay comment waye voilà le comment nak nan la lolou nak majhul lol mom luñu réré la lolou luñu réré la té luñu réré la ndax lan moy né manñu manam amuñu ndax mbir pour nga xam ko d'abord dang ci jëk am représentation bu juste ci différents termes yi nga xam ci ño composer wax ni parce que bu féké né da nga né par exemple suñu borom dafa installer wu ci arsi yi ci jëmam تعالى الله عما نقول علوا كبيرا لولو كون داي داي داي سيبوزي ني كون ياو داغا خام جيمم داي سيبوزي ني كون ياو مي داغا خام جيمم بو ني خامغا لولو مانام استوا بي نان لا ديمي سوتودول تا سا و دير كني داغا خام دغ جيمم نو مل خام عرش دغ نو مل الور كو عرش غوغ ريك خام كو دغ alquran mom mo la koy wax nga gëm ko après nak amna borom xam xam ñoo xam ni dinañ ñew jëme expliquer wala et cetera mais alquran mom mo la koy wax xam nga mais ku ne xam dina xam ne arsu du ben chaise ni bo xamanteni physique bo xamanteni dañ ci top comme ni nga xamanteni non la ko waxa bi jappé voilà du lol c'est un cours yo sama wat wala donc boné ci jëmam ba nopi manam di wax kayf day melni kon manam yow ci sa bop da nga xam deja jëm yalla te lool moy li nga xamanteni ken xamuko ndax deja les chemistiques ak la tadricol absalu yidul absar wala et cetera na kon motax fofu do kayf al kayf majhul wala mo ba ko kayfiyatu majhul wala wal kayf majhul mune wal iman bi wajibun manam gëm ko nak gëm ni istawa ala al arshi lool war la parce que xabar la xabar la da dafa bok ci xabar yi nga xamanteni manam alquran mom mo waccu ñu salal ñu di bokku mi alquran ak hadith yi nga xamanteni daf koy wax mune wasu'al anhu manam diko laaj nak manam surtout di laaj manam ci anam bi nan la deme deug et cetera lolu bid'atun manam luñu sos la ndax kenn xamul lu mel nonu ci jamanay sahaba yi alayhim ridwanullahi ta'ala ajmain ak ci jamanay wala ñi nga xamanteni tabi'ani amna bon normal ñoo ci ki yoy le mbokk donc mom ñi ma xamone ñun ñep kenn xamuñu won lolu am di laaj ki bi question bi nak li ci am mom moy fi dañ ci jël composition bi nga xamanteni nit yalla yi ñaar ñi nga xamanteni pronom ñu ci bari nak après dañuy ñew rek da ci ki manam mais xam leena nak manam du ci comme ci zahiru wax ji ni nga xamanteni non la ko gaayé bëgg jëlé nitrais yi ndax bu boba da ngay am problème pour bolé ko ak yenen yu bari ci par exemple nan ngay mëna waxé né iswa ala al-arsh bi wa farq fawqa al-arsh bi zatihi bu fekké nga jappan rek mu doon lo xamné dafa am côté nek bërepp nangam et cetera bo nopi bëgg firi waxo maakum ayna ma kuntum mu ngi and ak yeen ci ki wa moy ne dans tous les cas ta'wil bi nga xamanteni mom lañuy bañ ñom dinañ ci dugg bo wax boy xol fi sax après mom même ni dafa melni ci orientation bobu la xawa ki manam bëgg ne ci zatam la nekk fi legi nekk ñep ci xam xamam mais lool te même amna benen hadith bo xamanteni yannabi sallallahu alayhi wasallam nim ci wax ne ya njapatuma nasu hadith bi mais ci fin bi dal mu ngi nan nga xamanteni xaw tup ko xamanteni manam da nga continue won ci souf ni ba dépasse nga wacc ci yalla subhanahu wa ta'ala tek manam kon lolu di wone ni même ñom liñ wax déjà day doon lo xamanteni day problématique des problématiques surtout ci ni nga xamanteni dañ ko def arche mu doon lo xamanteni dafa am côté manam dafa nek ni côté ci kaw motax nga gis ci yenn sen serigne yi par exemple Ibn Baz lolou dalon nako bi nga ay waxe ne source dafa rom mu ne ko wax daat koy takfir yapp ni ñu ko wax dañ wedd yéfer lañ parce que bu woba yow bu fekke ne da nga ni ci kaw ni la leg ñu xamni source dafa rom man ma taxawé ni ci kaw ni ka nek ci benen côté bi opposé bi ci souf bi mom fa lay joxagn ci souf lay kon ki bo fan lay doon jihé bi fan lay doon ndax kon day doon fi ak fi donc moi né déjà par li nga xamanteni xam yi xamna sunu borom subhanahu wa ta'ala genn ko yépp day wone ni manam ñom doctrine bi nga xamanteni mom té li ñi def ñom ta'wil la mais moy dañ koy ta'wil ci manam sens yi nga xamanteni dañ ci possible ñom ñu jël bi nga xamanteni moy bi jitu ci xélu nit ki bu ko jàngé mbob bobu lañ jël alors que du sens seul sens bi nga xamanteni mom mo ci ci voilà té li nga xamanteni mom mo ci am moy comme ni xamna ko ci talaa rabbiyallahu di ki moy né sunu borom subhanahu wa ta'ala bo comprendre né manam dafa am jëmum gi nga xamanteni ma takul ci dara té dara takku ci té lolu munazzahala mutlaq duñu wax sax ni mutlaq luñu joyel absolu ndax nimu transcender limitation non la transcender absolu manam manoko melal jam amul di manam melal sunu borom subhanahu wa ta'ala lolou moy zaatam bi nga xamanteni manam kumpara manam ghaibula dang koy gem mais ghaibula donk lolou moy lo xamanteni mom dañ ko setal ci lepp luy mo xam muy melokan yi nga xamanteni ay mindeef dañ koy melo histoire mindeef dañ koy melo et cetera donc lolou zaatu sunu borom subhanahu wa ta'ala mais sunu borom ci ay turum ak ay melo ngir na dafa bind mindeef yi bëgg ñu xam ko lolou ci tur yi ak melo yi ci lay ki ñom tur ak melo yoy nak di feñu mindeef yi ci ay xéetu feñu yo xamanteni feñu yu bokul feñu yoy man na am sax opposition ci bir motax feñu ba nga xamanteni mom lay feñu ci kaw arrest bi tuddi istiwa bokul ak feñu bi nga xamanteni bu ne wo maakum ayna ma kuntum ak limi wax ne par exemple mom mo la gëna jégué sa bu mu xol té lolou yéfer bi ñëpp ci am parce que hein wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid fofu waxul ki gëm mais ba ci yéfer bi ba ci yéfer bi manam mo la gëna jégué sa bu mu xol lool benen xéttu tajalliyat la moy ci biir tajalliyat yi nga xamanteni day am tajalliyat moy feñu ñu xam dañ mëna ñëw des manifestations wala ay théophanie yoy mëna am même ay yo xamanteni day nuru opposition nga xamanteni bu benn bi feñé faaw benen bi laqatu bu awal akhir zahir batin bu zahir feñé batin bi laq mo xolé batin bi zahir bi laq daru nafi' bu daru bi feñé da gis na nafi' laq bu nafi' feñé daru laq al mu'ti al mani' am moati bu feñi manax day laxatu bu manex feñi moati day laxatu donc yoy yep ci ay tajal yaat lay doon mais du ni jimmi sunu borom ci bokkum santala moy changer parce que lolou daf kay jom donc yi nga xamanteni motax ay loi lu aji ci istiwa yi ak buñuy wax ay yadullah par exemple nga xamanteni bo xol wa bi di ñew jappé ko comme ki wala wajhuhu ñu bëgg ko jappé comme ki yoyu day dugg ci motax ci mutashabihat lañ bok ci mutashabihat lañ bok alquran ni amé mahkamati am mutashabihat yoyu ci mutashabihat lañ bok te mutashabihat yi dañuy dugg ci biir tajalliyat yi lay ndax fi ne boko tekké nenen mudul nonu yow ci bop da ngay mujj am problème motax par exemple yow gaay nga xamanteni dañuy ñew daan légui affaire yeb dang koy jël ci zahir bi té duñ ko tawé légui bu ñëwé daal né la wa légui bu suñu borom waxé yadullahi ak yu démé nonu ma khalaqtu bi yadi yadullahi fawqa aydim et cetera kulli shay'in illa halikun illa wajhuhu et cetera lool ay ciir la yo xamné suñu borom fanta la daf ko am bu ne sunu borom day wacc ci asamanu dunya ñu wax ni ibnu taymiya amna ci ñom ñox na dañ koy wedd ne amul woon mais jité yu yag wax nañ ne musne ki di wax ne day wacc ni may wacc ni ci minbar na demi non mu melni kon sunu borom day am jëm et cetera donc am kanam am loxo am saq tank leg kon bu boba bu sunu borom ne kullu shay'in halikun illa wajhuhu lol kon moy bu fekke ni wajhi gi rek mu moy sobe kon yenen cieur yi ñom ñu askana suñu borom na kon yeddu bi nak donc manam duñ ci genn parce que bu boba moy ne faaw kon dañuy obligé tawil yenni pour mëna wëy yeneene wala ñu baye yenni def ci taraful manam tankam luko melni ñuko déggul melni ñu gisul nañu mu ngi fi taxi pour mëna gi yeneen alors que yoy melni l'opposition bu dé ci tajal yaati day mëna nek ndax tajal li bu ci nek du bokku ak morom modax fi modda yalla ñu yalla xeer sallahu alayhi wa sallam parce que question yi leral yim ko leral man da na lire ni mais toujours don na am toujours problème parce que ba xol ba ci asangray après bon yi dañ koy tawir rek da ne liñ ci djublu moy domination bi nga xamanteni mom la am ci monde bi nangam et cetera parce que puisque dafa tuddu malik ki nangam manam pour wane nguram nguru sunu borom santala lay wane et cetera ateli demé non mais yoyep après aussi toujours di nga poser ay questions vraiment yalla ñu ko sunu borom santala fa parce que da ngay gis ni après yeneen yu beuri yi dugg ci fi ci buntu mutashabihati après ci lay commencer di léré ci sa bop sama nga xamné ci sa bop ndax da nga xamné lo am lolou manam zatu sunu borom subhanahu wa ta'ala mais ay tajalli la te tajalli toujours day don moy comme par exemple buñ né sunu borom day ré ré yadhak par exemple wala allah yastahzibu bihim par exemple wa allah yastahzibu bihim wala jari men wayamkurullah Zanzari mel non am nga yoy yeb ay kele yo xamanteni ma nga xamne tajalli rek moy tax manam day def tajalli bo xamanteni tajalli mom moy tuddu non te liñ ci xol moy effet bi nga xamanteni mom lay jur ñu doon gis macro bi tajalli bob li nga xamanteni mom lay jur nga xamanteni manam ci lay jaare même jam bi amuk yaqule go xamanteni du xam bi fan lako jaare du xam bi fan lako jaare donc ay xet yu mel non lañu dem yeen graw wara liggey wa xamna kon dañuy arrêter ci point bi inshallah legui ndax yakam 8h15 wa legui de dañuy arrêter fi bu bi di ñew inshallah ñu agal wa ci point bi ndax phrase bi mom mo xawa problématique ci kiwom bi yalla ñu borom may subhanahu wa ta'ala ñu deg ko ngeen jaarefati deg na te mu may ñu ci ak njub de pale ñop na nga xamanteni non duko gëreme wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarin azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin